z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rząd kieruje do Sejmu projekt ustawy dotyczący zwalczania koronawirusa. Przewiduje on m.in. pracę zdalną oraz zasiłki opiekuńcze w razie zamknięcia szkół czy przedszkoli. W Polsce zachorowań nie ma. Są pierwsze przypadki w stolicy Niemiec oraz w Szkocji. We Włoszech choruje ponad 1500 osób. Oddano hołd żołnierzom wyklętym. Ponad 20 niezłomnych, odznaczył prezydent. Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Czytamy w nim m.in., że w celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków w domu. Ustawa zakłada też, że w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola albo szkoły możliwość przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie dłuższego niż 14-dniowy. Projekt skierowano do pierwszego czytania w Komisji Zdrowia. Ona zbierze się kwadrans przed 9:00. Na tej samej komisji będą rozpatrywane też dwa inne poselskie projekty ustaw w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, które złożyli posłowie Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. O 10:00 na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie koronawirusa zbierze się Sejm. Ma ono na celu uspokojenie Polaków, tłumaczyła w TVP Info marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Przypomniała, że z taką inicjatywą zwrócił się do niej prezydent. Panu prezydentowi zależało bardzo, żeby w tej sytuacji, kiedy ten koronawirus jednak się rozprzestrzenia na całym świecie i mamy go już w Europie, żeby jak największa rzesza polskich obywateli mogła usłyszeć, jak to wygląda na dziś, jak jest stan na dziś przygotowań na ewentualny przypadek pojawienia się koronawirusa w Polsce i żeby uspokoić obywateli. Stąd będą zabierać głos na pewno przedstawiciele rządu i powiedzą nam, jak to wygląda w Polsce dzisiaj. O 9:00 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda spotka się z premierem oraz ministrami zdrowia i spraw wewnętrznych. Wieczorem rzecznik rządu Piotr Müller poinformował na Twitterze, że obecnie w Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa. W stolicy Niemiec zdiagnozowano pierwszy przypadek zakażenia, poinformowały władze Berlina. Na razie wiadomo tylko tyle, że pacjent, u którego wykryto wirusa, jest leczony i przebywa w izolatce. W sumie w Niemczech choruje 130 osób. Pierwszy przypadek wirusa z chińskiego Wuhan także w Szkocji potwierdził wieczorem tamtejszy rząd. W całym Zjednoczonym Królestwie liczba zakażeń wzrosła do 36. W Europie wirus najszybciej rozprzestrzenia się we Włoszech, gdzie zmarły już 34 osoby, a ponad 1500 jest zakażonych. Piotr Kowalczuk. Szef ochrony cywilnej Angelo Borelli podczas wieczornej konferencji prasowej poinformował, że stwierdzono 528 kolejnych zakażeń koronawirusem. Ich łączna liczba wynosi obecnie 1577. Di questi 790. Spośród nich 699, czyli 51%, znajduje się w izolacji w domu. Nie wykazują żadnych objawów lub przechodzą chorobę tak lekko, że nie trzeba ich hospitalizować. Pozostali są leczeni w szpitalach. 140 osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Z powodu zagrożenia koronawirusem w trzech regionach północnych Włoch, w Lombardii, Emilii-Romanii i Wenecji Euganejskiej przedszkola, szkoły i uczelnie będą w nadchodzącym tygodniu również zamknięte. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ponad 20 żołnierzy niezłomnych odznaczył prezydent z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wśród osób, które otrzymały ordery, byli polegli zamordowani przez bezpiekę oraz żyjące członkowie podziemia antykomunistycznego. Kapitan Piotr Marczak, żołnierz ZWZK, a także konspiracyjnego Wojska Polskiego, podkreślał, że jest to niezwykle ważne wyróżnienie. Myśmy wierzyli, że zwyciężymy. Mimo tych ogromnych ofiar wiara nie odstąpiła od nas. Teraz to sam sobie nie wierzę, że doczekałem chwili, w której uznano mi mój trud i polskość. Wczoraj w całej Polsce oddawano hołd żołnierzom niezłomnym, między innymi w Białymstoku. Cześć i chwała bohaterom. Pani z synem przyszła na uroczystości. Najmłodsze pokolenie powinno wiedzieć, że byli ludzie, którzy walczyli o tą wolną Polskę, dzięki którym możemy teraz żyć w tej wolnej Polsce. Jest podziw, to bohaterowie? Tak, oddali życie za Polskę.

czasem bywa tak. I na pewno ty też to czasem masz. I na pewno ty też to dobrze się. 12 minut po 6, poranna zmiana. Witam Państwa. No i jak Państwo słyszeli, zaczęliśmy od poranno-poniedziałkowych, optymistycznych utworów. Stopped in the playground now. She wants to play with the toys a while. And school's out early, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh. And the silicon chip inside her head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why. I don't like money. Tell me why. I don't like money. Tell me why. I don't like, I don't like. Ja w ogóle to się zastanawiam, dzisiaj poniedziałek, naprawdę? No bo skoro dzisiaj poniedziałek, to za 4 dni już jest piątek, więc uszy do góry. Pozdrawiam z Tarnobrzega. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniamy się. Pani Lidia też mówi państwu dzień dobry. Różowy wschód słońca, taki śliczny. 713352273, już Piotr Łodej przy telefonie, ranek, @polskieradio.pl. Uszy do góry. Jak ja lubię to hasło. Zapraszamy do Trójki. 17 minut po 6. Dziś oczywiście salon polityczny Trójki. 8.13 państwa gościem będzie wiceminister sprawiedliwości pan Michał Wójcik. A poza tym oczywiście temat najważniejszy, koronawirus. Raport o tym, co wiemy dziś rano po 7.20. Rząd musiał wdrożyć bardzo restrykcyjne środki dotyczące zgromadzeń publicznych. Wszelkie zgromadzenia, które miały mieć więcej niż 5000 osób, są odwołane, tak by ograniczyć przenoszenie się wirusa. Raport ze świata o tym po 7.20. Ernest Zozuń państwu opowie. A poza tym na przykład gry wideo. Marek Wałkuski odwiedził polskie firmy na targach gier wideo w Bostonie. W Bostonie to jest za granicą i Marek Wałkuski tam był. Po 6.35 więcej na ten temat będziemy także w Szczyrku. Ten weekend w Szczyrku to Snowfest Festival. Jak to się go do portki bukowe, koszula, biało. No i na przykład u nas jest taka kamizelka, która się trudno nazywał, bo bruclik. Troszkę także o modzie porozmawiamy. To jeszcze przed 6.30. Projekt Tata jak zwykle 7.45, kiedy jest się dziennikarzem naukowym. Pomysłów na spędzanie czasu z dziećmi nie brakuje, a te pomysły leżą na ziemi. Warto się nimi zainteresować i przede wszystkim się nie napinać. Wyszykowaliśmy, nie wiem, jakieś magiczne doświadczenie, a się okazało, że właściwie z nasze dziecko zainteresował najdrobniejszy element tego doświadczenia, który nie był nawet do końca zaplanowany. A czasem tak się zdarza, czasem na przykład najlepszą zabawką jest niebieski przewód od internetu. To się czasem zdarza. Projekt Tata 7.45. Zapraszamy serdecznie. Pół godziny wcześniej, 15 minut po 7.00 spotkamy się z doktorem Tomaszem. Dzisiaj będziemy badali kuchnię. Temperatura tego pomidora szybciej się wyrówna z temperaturą naszego języka czy podniebienia niż temperatura mięsa. Ja mam nadzieję, że państwo się domyślili, co redaktor dr Tomasz Orzek chciał nam delikatnie przekazać w tym krótkim zdaniu, ale zapraszamy także do wysłuchania całości. 15 minut po 7, a przed 7 spotkanie z panią Heleną. Dziś wyjątkowe. Wyjątkowe, bo pani Helena będzie na zakupach. O, mamy dietetyczny smalec, może pani. A to chętnie. Słyszałam, że jest skóropatwy. Proszę bardzo. Bardzo proszę. A ma pan gruszki? Gruszki, tak, mam. To poproszę 42 kilo. 2 gruszki. Do fartuszki. Pani Helena, zapraszamy serdecznie. Przed 7 będzie kalendarz, no i będą zakupy, a jak słyszeliśmy, bardzo ciekawe mogą być. 19 minut po 6. Zobaczmy, co na pierwszych stronach gazet. Oczywiście informacje na temat koronawirusa. Epidemia uderzy nas po kieszeni, tak czytamy na pierwszej stronie Polska The Times. Za epidemię koronawirusa zapłacimy wszyscy. Giełdy pikują, spada produkcja przemysłowa. Podobny artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Wirus zaraża biznes. Polska może poważnie ucierpieć przez koronawirusa. Ekonomiści zaczęli nawet dopuszczać możliwość recesji nad Wisłą. Pesymizm uzasadniają fatalne dane gospodarcze z Chin. Duży artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej to z kategorii Ekonomia. Także na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej informacje na ten temat, ale także inne informacje. Sądy na skraju przepaści. Prawie 3000 spraw przypadało średnio na jednego sędziego rejonowego na koniec 2019 roku. Tak źle jeszcze nie było. Jakby tego było mało, rośnie liczba wakatów orzeczniczych. To duży artykuł z pierwszej strony dziennika Gazety Prawnej. Nasz dziennik, plan na rolnictwo. Unia Europejska powinna wspierać wszystkich rolników i zapewniać im bezpieczeństwo. To pierwsza strona naszego dziennika w Gazecie Polskiej codziennie. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Historia już o nich nie zapomni. To z pierwszej strony Gazety Polskiej codziennie. Jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, choć Jan S. siedzi w areszcie, to wciąż zarabia. Król dopalaczy działa. Witaj, przy takiej ilości cena to 12 zł za gram. Przesyłka będzie u ciebie w 4 dni. To odpowiedź na zamówienie 3 kg środków psychoaktywnych ze sklepu internetowego, który prowadzi Jan S., 29-letni król dopalaczy. Więcej na ten temat na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Jeśli chodzi o przegląd sportowy, to tu zdaje się podsumowanie kolejki Ekstraklasy. Wielka ucieczka to na temat tego, co się wydarzyło na stadionie Legii Warszawa. Legia wygrała z Krakowią, czyli to był pojedynek lidera z wiceliderem, ale pewnie więcej na ten temat. Nie więcej o piłce nożnej, ale także o sporcie w serwisie sportowym po 7:00. 5 minut po 7:00. A w tej chwili 21 po 6:00. Trzymałem hardo, a w myślach podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja, czy na głowie od tak masz cały swój postawić świat. Czekałem długo, długo bardzo, znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie nie do pałków też, włóczenie się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd, zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej, wiozę cię. Nie dormię i nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Jak najdalej jadę. Zapomnij o tym, co tu działo się. To będzie dobrze, dobrze wiem. stało się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Dalej, Sosnowski. Wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kto słuchał? Ręka do góry. Zapraszamy do trójki. Dziękuję, kto się wstrzymał. 25 minut po szóstej. Teraz zupełnie inna sprawa. Szczyrk podczas ostatniego weekendu, kiedy dotrwał Snowfest, festiwal, udowodnił, że jest miejscem dobrej zabawy do białego rana, ale każdy, kto miał okazję być w tej miejscowości, mógł zauważyć wielką miłość mieszkańców do tradycyjnego stroju. Górale ze Szczyrku nosili się skromnie, ale i ze smakiem, jak to górale. Dominowały takie kolory jak biel, błękit i oczywiście czerwień. Nie da się ukryć, że współcześnie moda góralska przeżywa renesans. Teraz jest taki boom na regionalizm, że przechodzi te stare łodzienie do użytku współczesnego. Mateusz Kurowski ze Szczyrkowskiego Centrum Kultury. Też trzeba to z głową robić, bo no nie wolno wszędzie nawalić tych słynnych parzynic, które są bardziej dla Podhola takie tożsame. Jeżeli jest moda góralska, jest moda szczyrkowska, czym ona się charakteryzuje? W naszym, jak to się go do łodzieniu, kierujemy się, można powiedzieć, bardziej modą karpacką, bo to jest taki główny nurt, jak się ubierają górale w Polsce. A czym się różni ubiór taki regionalny, szczyrkowski, od innych pozostałych? Ze Szczyrkiem jest sprawa trochę skomplikowana. Miłośniczka folkloru Magdalena Kulisz-Wawrzyniak. Teoretycznie Szczyrk jest na pograniczu Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Byli badacze, którzy stwierdzili, że tu nie noszono takiego typowego żywieckiego stroju, tylko tak zwane takie jakle, spódnice. Mężczyźni nosili takie marynarki. Wełnione portki. Jak to się go do portki bukowe, kłosula, biało. No i na przykład u nas jest taka kamizelka, która się trudno nazywa, bo bruclik. Wzięła się, słuchajcie, co ciekawe, z umundurowania austro-węgierskiego, no bo jak chłopy wrócili z wojny, to mu tam trochę zostało z tego munduru, a że to było paradne, no to gdzieś tam w pewnym momencie ta część stroju, czyli ta kamizelka, przeszła do użytku normalnego. To, że bruslik był ciemny, miało znaczenie bardziej praktyczne, żeby się nie brudził. No, koszula była biała, ale to też od święta, bo na co dzień to noszono zupełnie inaczej się. Jeżeli na przykład chodzi o stroje damskie, każdy tak kojarzy, że kolorowa spódnica w motywy kwiatowe, ale dawniej nie było jeszcze takich technik i te stroje nie były tak kolorowe, była tak zwana siwizna, czyli taki granatowy materiał. Będąc tutaj w Szczyrku, no to widzę, że moda góralska, moda taka regionalna szczyrkowskiego stroju nie zaniknęła, wręcz przeciwnie. Wesela są teraz często organizowane w stylu góralskim i młode pary zakładają różne elementy. Zakładają spinkę góralską, zakładają koszulę taką na przykład haftowaną. Wiadomo, że to jest wszystko stylizowane, to nie jest tak, jak to kiedyś dokładnie wyglądało. To jest fajne, że to żyje i że ta kultura i ten strój przeszedł do takiego codziennego użytku. I to nas bardzo cieszy. A o modę góralską, tę dawną i także współczesną, pytała Monika Suszek. Zajęczy, jej, jej, jej, głos rozsądku mówi mi wstydź się, wstydź, hej, jej, jej. Nigdy w życiu nie jest tak, by nie mogło jeszcze gorzej być. Na, na, na, na, na, na. Sens pracą mądre czyny człowiecze, to może być jeszcze gorzej. Tydzień i życie to żywe. Może

Ozzy Osbourne na drugim, jeśli chodzi o piątkowe notowanie listy przebojów. Bardzo Państwu dziękuję za to notowanie. Ranek @polskieradio.pl. Pan Kamil napisał, że prosi o kilka słów wsparcia, bo po 3 miesiącach choroby wraca dziś do pracy. I niby byłem na to przygotowany psychicznie, pisze pan Kamil, a jednak dzisiaj rano budzik mnie trochę zaskoczył. Panie Kamilu, proszę się nie denerwować. Wszystko na spokojnie. Spokojnie przyjmujemy. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut będzie 7. Polska jest kojarzona z dobrymi i ciekawymi grami wideo, tak mówią przedstawiciele polskiego przemysłu gier komputerowych, którzy wzięli udział w amerykańskich targach PAX East, które to zakończyły się w Bostonie. Na targach zaprezentowało się kilkunastu producentów gier z naszego kraju. Większość na polskim narodowym stoisku, które zorganizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury. A z Bostonu Marek Wałkuski. Pierwsze targi PAX odbyły się w stanie Waszyngton w 2004 roku i zgromadziły zaledwie 1300 miłośników gier komputerowych. W każdym następnym roku liczba ta podwajała się i obecnie w imprezie biorą udział dziesiątki tysięcy graczy. Znany twórca i producent gier komputerowych Maciej Miąsik podkreśla, że PAX to impreza nie tyle dla branży, co dla publiczności. To są inne interakcje z tymi ludźmi, którzy przychodzą i chcą te gry oglądać, w nie grać, dyskutować o nich. To jest fajne miejsce, gdzie nie tylko my możemy spotkać się z prasą, oczywiście, która jest tu obecna, ale możemy się przede wszystkim spotkać z graczami, którzy będą w te nasze gry potem grać. PAX East to nie tylko okazja do zapoznania się z nowymi grami. Podczas targów odbywają się spotkania społeczności graczy, sympozja, prezentacje, koncerty i panele dyskusyjne. Na targi przychodzą także tysiące cosplayerów, czyli graczy w przebraniach postaci z gier. Na polskim stoisku narodowym prezentuje się 7 firm. Głównie są to małe studia. Polscy twórcy robią bardzo różnorodne gry. Mamy gry narracyjne, mamy gry akcji, w których się strzela. W Polsce powstają gry wszystkich absolutnie możliwych gatunków, takie mam wrażenie. Jesteśmy tacy kreatywni i płodni, że nie ma problemu, żeby tu przyprowadzić gry, które zainteresują wielu. Piotr Gnyp z firmy Walkabout Games mówi, że udział w targach PAX bardzo pomaga w promocji polskich gier na rynku amerykańskim. Takie targi dają dwie rzeczy. Przede wszystkim możemy pokazać się tutaj głównemu odbiorcy, czy odbiorcom amerykańskiemu, czyli widzimy, jak ludzie reagują na naszą grę, jak grają, więc testujemy pomysły. Po drugie są tutaj też media, więc możemy tę grę pokazać mediom amerykańskim, które są w jednym miejscu. Jest to dużo tańsze przyjechać tutaj, gdzie są wszyscy, niż jeździć po różnych krajach świata i tę grę pokazywać. Po trzecie oczywiście też mamy spotkania z inwestorami, wydawcami i z członkami branży gier wideo. Gracze, którzy pojawili się na polskim stoisku, mogli dowiedzieć się, że Polska jest jednym z największych producentów gier wideo w Europie. Według prezesa Fundacji Indie Games Polska Marka Czerniaka nasz kraj jest coraz częściej kojarzony z miejscem, w którym powstają ciekawe gry wideo. Kiedy jest zapowiadana jakaś nowa polska gra, która jest fajna, oryginalna, to pojawiają się komentarze od graczy z zachodu, że w ciemno mogli założyć, że to jest polska gra, bo takie są po prostu cechy polskich gier, że są oryginalne, że są świeże, że są innowacyjne. Szczególnie w branży to widzimy wśród dziennikarzy, którzy coraz częściej przyjeżdżają na tak zwane wizyty studyjne do Polski, żeby odwiedzić polskich twórców, żeby odwiedzić polskie studia. I z pewnością jest to jakaś taka marka, oczywiście, na którą trzeba pracować, bo tej pracy przed nami jest jeszcze bardzo dużo, by to skojarzenie było takie z Polską, że Polska to są między innymi gry wideo, czyli przemysł kreatywny, przemysł pełen ludzi zdolnych, pracowitych, którzy próbują pokazać coś nowego światu, zaproponować jakieś nowe historie, tworzyć nowe IP, które będą jakąś tam wartością dla polskich firm i generalnie dla Polski. Łukasz Mach ze studia Klabater powiedział, że amerykańscy gracze wiedzą, iż polska branża jest na fali wznoszącej i że jest to odczuwalne podczas targów. Znają gry, co więcej, znają nawet firmy odpowiedzialne za te gry, więc po raz kolejne zaskoczenie po Help Will Come Tomorrow. Oni naprawdę wiedzą, kim my jesteśmy, co my robimy i wiedzą dużo więcej niż tylko to, że CD Projekt Red zrobił Wiedźmina. Naprawdę się tym interesują. Jest bardzo wiele publikacji w amerykańskich mediach growych na temat polskiej branży. Można powiedzieć, że polska branża jest w tej chwili trendy, tak, jeśli chodzi o świat i my to bardzo, bardzo tutaj odczuwamy. Mówię, ja się trochę bałem, że tutaj u nas może być pusto, bo przecież na targach są też te wielkie gry, ale okazuje się, że te egzotyczne, bardziej nietypowe tytuły tutaj się świetnie sprzedają i świetnie przyjmują, także bardzo fajna impreza dla nas. Polska znajduje się na 4. miejscu na świecie wśród eksporterów gier komputerowych. Wartość tego eksportu wynosi $1,5 miliarda. W naszym kraju działa ponad 600 firm z branży gier wideo. Z Bostonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Poważne przedsięwzięcie. Dziękujemy Markowi. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak wyglądają cosplayerzy, jak wygląda redaktor Wałkuski w objęciach cosplayerów, to polecamy nasz profil facebookowy Ranek w Trójce. Tam są zdjęcia Marka z różnymi dziwnymi postaciami. No ale to z gier, to wiadomo. Pearl Jam po raz pierwszy, bo oczywiście jeszcze przed dziewiątą pojawi się po raz drugi, to chyba oczywiste. To zapraszamy Państwa. Tak patrzę jeszcze na te zdjęcia redaktora Wałkuskiego na targach gier wideo i te wszystkie różne dziwne stwory, które go otaczają. Myślę sobie, że powinienem powiedzieć, że przy realizacji tego materiału nie ucierpiał żaden redaktor, ale wszystko wygląda dobrze. 2273. Ja na miejscu tego słuchacza, który był chory 3 miesiące, mogąc wrócić do życia, do ludzi, do pracy i być w końcu zdrowym, to byłbym przeszczęśliwym. Nie wiem, czym ten słuchacz się martwi. Naprawdę trzeba widzieć pozytywne aspekty tego, że człowiek wraca do pracy, żyje, jest zdrowy na tyle, że może pracować i być wśród ludzi. Naprawdę nie ma się czym przejmować, tylko się cieszyć. Cieszyć się, jeszcze raz cieszyć. Oczywiście odpowiem w imieniu pana Kamila, który to do nas napisał. Myślę, że pan Kamil się bardzo cieszy i wszystko jest w porządku, ale sam pan wie, że jak człowiek przez chwilę nie jest w pracy, to potem wracając taki mały niepokój spaceruje mu po kręgosłupie, ale to wszystko minie. Panie Kamilu, wszystkiego dobrego. Za 10 minut 7, za chwilę spotkanie z panią Heleną. The ground beneath my feet, the odd garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Kalendarza. Dziś bardzo ciekawe spotkanie będzie w sklepie. Tyle tylko mogę powiedzieć. I że pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi. Poproszę kilogram cebuli. Bardzo proszę. Jeszcze kilogram masła. A jakie pani chce, bo... O, mamy dietetyczny smalec, może pan. A to chętnie. Słyszałam, że jest skóropatwy. Proszę bardzo. Bardzo proszę. A ma pan gruszki? Gruszki, tak, mam. To poproszę 42 kilo... Dwie gruszki. To ja wrzucę do smalcu. Dobrze? Dobrze. A czy jest ocet? Ocet też jest, proszę bardzo. Ile butelek? Chciałabym 20, ale skuszę się na dwie. Jedna, druga, proszę bardzo. Razem 56 zł, ale z tego, co tu widzę, to już zapłacone jest. Ale jak to zapłacone? A kto zapłacił? A tutaj mam na paragonie napisane Aleksiej. No to Aleksiej zapłacił. No gdzie? No tu, na bieżąco zapłacone. O matko. O, widzę, że tu jeszcze jest serpentyna, bańki mydlane, butelka wina i wódę. Wódę 40. Daj mi pan ten paragon, no. Co tu jest? W 55 roku... PZPN został członkiem UEFA, w 87 Chrysler kupił American Motors. Co mnie to obchodzi? Imieniny obchodzi Helena. Ja mam dzisiaj imieniny? Ojej. No to lecę do domu. Dziękuję panu, do widzenia. Tak, dziękuję pani bardzo, do zobaczenia. Halo, halo, halo. Jeszcze jest telefon do pani. O, to kto tam? Gdzie pani jest? Czekam na panią, nalałem wody do wanny, włączyłem makrotneja, zrobiłem nastrojowe światełka, ekspres do kawy czeka, ale ja czekam na ciebie, Helełku. Helełko? Pani Helełko, kochana, pani ma dzisiaj imieniny. To wszystkiego najlepszego oczywiście. Tylko dodam, że Joanna Kołaczkowska, ale także Dariusz Kamys i Sławek Stawny wystąpili w tym dzisiejszym odcinku. No a w związku z tym, że imieniny pani Helełko, to specjalnie dla pani Paul McCartney. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on? Zapraszamy do reklamy. Gdy w swojej firmie jesteś budowlańco-księgowym i prezeso-zaopatrzeniowcem, twój samochód powinien być wszechstronnie niezawodny jak ty. Z